أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. دي آيات كي ولسم حكم بياني كي دو أمور دو تدبير منزلنا کور پدی پس بانی جوڑی گی کور پدی بانی جوڑی گی چی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی عمل اکرلیش دی آیت کیم اللہ تعالیٰ رد کئی پا رسم دا جاہلیت والاو بان کلو چی چایوی زنانا لطلاق ورکل او عدت دا غیب ختم شو نو بیا بی دا دویم نکا کولو ناغمان کولا یا دا آغا زول خاون سر او یا دا بل خاون سر نو دی آیات کی اللہ تعالی حکم کڑے دی پا اجتناب کولو سرا دا سی رسم نا دا سی رسمو نا پریگ دی زنانو تچرے تکلیف مور کائی و ایزا طلقتم النساء کلی چی طلاق ور کی تاسو زنانو تا مپسرین لکلی دی دی آیات دا پارا سبب دا نزول سرے او دی آیات کی خطاب چا ترے نو دی آیات کی خطاب دے ولی دا زنانتا دا زنانت چکم واقدار دے اختیار مند دے اللہ تعالیٰ غیتا خطاب ذکر کئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرے دے دا معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ چا غیخ پلا خور منکڑی وا دنکا کولنا نو دا آیات دا غیف بارکی نازل شئے اگر کمخ کی تاسو طویلے شئیوں العبرتو لعموم اللبز لا لخصوص السبب نو اگر کدا آیات داغی فبارکی نازل شوی دی خلیکن حکم دی آیات عام دی و ایزا طلقتم النساء کل چی طلاق ورکی تاسو زنانو تا فبلغنا اجلهن ورسی گیاغا خپل نیٹی تا نیٹی پرشید عدت فلا تعذلوهن نو ممنکو یغیل را این کحنا دنکا کولنا ازواجهن دخپلو خواندانو سرا ازواج نہ مراد یا زوڑ خاون تھے مراد دیں او یا دبل چا سر نکاح کول غواڑی د عدت نو رستو بیا تا ازواج ویلے دے په اعتبار د ما یا اولو الیہ سرا یعنی کله چې نکاح دا غی سرو کی نو دغه خاون شي اذا ترازو بینهم کله چې راضی شي بخپل مند کی بالمعروف به خیر طریقه باندې په شرعی طریقه باندې ذالک یوعذ به دغه حکم دے نصیحت در کیدلی شي په دغه سرا نصیحت ور کېدلی شي په دغه سره من کان هغه چاته من کوم ستاسو نه چې وی ستاسو نه یو مینو بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ وروسته نه باندې د قیامت په ورځ باندې ایمان لري نو الله تعالی وي دغه زنانه منه کوي ما اذا تراضوا بینهم بالمعروف کله چې خپل مند کې په شرعي طریقې باندې ژوند تیرول شي من کان من کوم یؤمن بالله والیوم الاخر پدی کې الله تعالی دا درې تاکیدات ذکر کړی دي زکه مسله د رسم و رواج ده او رسم و رواج پر خودل غډیر جات مشکل کار ده نو دیو جن الله تعالی درې تاکیدات درې لپاره ذکر کړی دي اولنې تاکید دا ده چې د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کول دا د ایمان تقاضا ده او رسم رواج دے خوری کی نیو طرف تا شرعی حکم دے نستاد ایمان تقاضا دار چی دغی بنی عمل وکی دویم تاکید اللہ تعالی ذکر کئی ذالکم ازکا لکم ذالکم کی اشارہ دا دی ترک العزل تا لا تعذلوهن ناغی تب کی اشارہ دا یعنی ممن کوئی تاسو داغا نمن کول ستاسو ازکا لکم دا تاسو درا بچکون کی ری تاسو درا دا بدنامی نوات حرو پاکون کی ری تاسو لرا دا نمنا کول دا زنانو سدی دا پاکون کی ریتا سلر دا دویم تاکید شو اول تاکید دار ایمان دا غزه کی حوالی حوالی حوالی که زن سر من کان من کم من کان یؤمن سو کی ایمان در ایساس نبا اللہ تعالی بنده ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی من کان من کم یؤمن باللہ یعنی بشرع اللہ تعالی سوک چی دا اللہ پا شریعت بانی و دا اللہ تعالی پا قانون بانی ایمان لری ناغب دا سنے کئی سوک چی دا ویز دا اللہ قانون و نظام منم بشرع اللہ تعالی ایبنی کسیر دا غلی کری نو دویم تاکید دا دے چی ذالکم ازکا لکم دغه کار یعنی دا زنانا نمن کول دا نکاح کولنا ازکا لکم دا وجہ کہ ان کی ریتا صدر بدنامینا وات ہر ودا پاک ان کی ریستا سرفارا ازکا دا ماخوذ دے دا زکانا پمانا دا زیات والی سرا یو مانا دا دیدار چی ازکا لکم دا سبب دے دا زیات دا سبب دے دا زیاتی دو دا ثوابون استاسو پدی بانی بری ثواب زیات چی زنانا دا نکاح کول غواڑی دا نکاح کول نے منع کوا مے منع کوا دوی معنی علماء ذکر کړی دا ذالک از کالکم یعنی دا سبب دا ترقی ستاسو ری په دنیا کې دا سبب دا برکتونو دی ستاسو په دنیا کې ثواب بری پریوانی زیات شي الله تعالی بری اجر او ثواب زیات کی تفسیر البحر المدید لیکلی دی ارفع لقدرکم ان تمسکتم به ارفع لقدرکم پدی حکم معنی عمل کول دا او چتون کې لري ستاسو د قدر د پاره ستاسو احترام پدی باندې زیاتیږي چې د الله په دین باندې څوک عمل کوي احترامات او قدر زیاتیږي ارفع لقدرکم ان تمسکتم به تفسیر البحر المدید دغلی کړی و اطهرو دافا کون کې لري تاسو لره تفسیر البحر المدید لیکلی دی یا یو دریم معنا تاسو ته ما وکړه از کالکم په معنا دالی چې دا بچ کون کې لري تاسو لره د بدنامۍ نه زنانه دی د نکاح نه منع کړله طلاق دی ولور کړی دی یا په کور کې لري بل زنانه ناس ته راغلی منع کړله د نکاح کون کړه د نکاح کول نه دی منع کړله نو بدنامی بل جوړیږي او ډیر خلکو له دا بدنامیانې جوړې شوې دي په کورنو کې دا ولی ځکه د الله تعالی په کلام باندې عمل نشته دی چې د الله په کلام باندې عمل نه یي خامہ خبر ته بدنامی جوړیږي شرم خلکو ته جوړیږي په کورونو کې دننه و اطهرو دا پاکون کې ری تاسو دره د فحشکارۍ نه په دې سره د بې حیايي او د فحشکارۍ نه بچ کیږي دغسی تفسیر البحر المدید لیکلی دی و اطهر لکم من الذنوب والعیوب دا بچ کون کې ری تاسو لره پاکون کې ری تاسو دره من الذنوب والعیوب عیب بلوانی خلق نه وای نو دغسی گناهور نو پاک شي د زنانه د پاره حیا او عزت پدی کړي چې هغه واده کړلی شي او د نارینه د پاره پدی کړي چې هغه واده وکړلی شي نو د عیب نو بچي خلق پر افسیا خبرې نه کوي چې مله پلانی چیرې خپل لور کې نه ولیدا یا د نکاح نه منع کوي او د گناهور نو هم پاک شي نو دا دویم تاکید الله تعالی بیان کړ دریم تاکید الله تعالی بیانې والله یعلم الله تعالی پوهیږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ پدی کې اشاره شولا یعنی دا رسم دا رسمی باطل او دا حکم شرعی دا فرق کوي دا الله تعالی په احکاماتو کې ډیر پیدې دی الله تعالی پویږي او تاسو نه پویږئ نو تاسو پیدا چې پس کې دا هغه کوي الله تعالی په هغه باندې پویږي دیو جن تفسیر زاد المسیر لیکلی دی والله یعلم الله تعالی پویږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پویږئ والله یعلم مصالحکم عاجلا واجلا الله تعالی عاجل یعنی د دنیاوی مصالح باندې الله تعالی پوی دی او عاجلن په آخرت کې جستا سره پر کم شی پیدا مند دی هغه باندې الله تعالی پوی او انسان خو صرف د دنیا په دغه باندې لګ لګ پویږي نه خوړاندې نه پویږي یعلم مصالحکم عاجلن واجلن الله تعالی په دوانو باندې پوی والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعه دی آیت کې الله تعالی بل حکم ذکر کوي دغه احکاماتونه ک کور دی جوړول غواړي نو دی حکم باندې عمل وکا او دی آیت کې الله تعالی ذکر کړی دی مسله د رضاعت یعنی بچی ته پای ورکول مور چې بچی ته پای ورکي سینه ورکي دغه څومره موده د مسائل سدین دی کې بیان کیږي د الله تعالی کتاب ډیر عجيبه کتاب دی او رب تیر ما قبر سره دا دی مخ کی چری د طلاق و مسائل بیان شول د عدت مسائل بیان شول نو هڅه نه چی او زنانه له طلاق ورکړلې شي او زنانه له طلاق ورکړلې شي دا غي سره ماشوم دی په غي کې هڅه نه چی خپل کور لانجو د وجه نه ماشوم نه غر کی واغل نه تبا شي دولګي نه غمړ کوي چرته خپل میند کې مشکلات شته دی غ پریک دی خو دا سه وخت کې د ماشوم د تربیت زیات خیال وساتي رب تیر ما قبر سره دا غره بیا د دې آیات نه جملی دی او په هر جمله کې الله تعالی ځان نزان له حکم بیان کړی دی. زغه تاسو ته وایم چې دې کې دا حکم دی، دې کې دا حکم دی. غل والدات او غمن دی، یو قول لمبسرین داري چې دا عام مين دي تی مراد دي، کما متطلقه ده که غیر متطلقه ده، او باجوي چې نه وای مراد درې نه متطلقه تی مراد ده طلاق للی شوی زنانه. والوالدات مين دي یرضعنه، پي به ورکي شوده به ورکي اولادهن خپل بچو ته حولین کاملین دو کالا کاملین پورا، لمن اراده دا د هغه چا لپاره دی یتم الرضاعه چې هغه پورا کول غواړي رضاعت، یعنی مداد پی ورکولو. اول جمله دا ذکر کیږي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، نو بدی کی مداد رضاعت بیان شوی ده. اولنی جمله دو پاغي کی اولنی حکم بیان شو حولین کاملین دو کانا، دا واجب ندی بلکی لمن اراد ایتم الرضاعه، دا ده هغه چار پاره دی چې هغه مداد رضاعت هغه پوره کوي، او که مداد رضاعت نه پوره کوي دو کاله، نو داغي حکم رستو بیا را روان دي. خزه او خاون به مشوره وکي چې دا ماشوم وسه خ پوره دی خوراک کولای شي، نو یوه دی به خزم دا پیسې نه کوي، یوه دی به خاونم نه کوي، دوانه به کور کې مشوره وکي په قلا ربه. الله را ترس طریقه در خید ژوند تیرا ولو دی طریقه باندې خپل زندگی تیر کوي. مداد رضاعت څومره ده؟ مداد رضاعت چیرې دا ډیرو صحابه کرامو او دا اهل علم او تابعین قول داده، او دا قصیدا په امامانو کې امام اوزعی، امام سفیانی ثوری، امام شافی، امام احمد ابن حنبل، او امام ابو یوسف، او امام محمد رحمت الله علیه، دی وای چې مداد رضاعت دا دو کاله ده، یعنی مور چې بچی ته پی ورکوي نو دو کاله به ورکوي، بس دو کال نه زیات پی ونه ورکوي. او دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باندې دو نیم کاله ده مجدد رضاعت، هغه دو نیم کاله ده. خو لیکن مفتابهی قول تاسو ویلی دی چې دا دی دی کې پتوا په قول له صاحبانو باندې ده، دو کاله چرې ماشوم له پی ورکوي، بس دو کالو نه وروستو بیا دې ماشوم په خوراک باندې د مخکې نه چرې په کاردار چې په خوراک باندې عادت کی، دو کاله پوره شي بس ماشوم له بیا پی نه ورکوي. والوالدات مین دی یرضعن، فی بورکی شود بورکی اولادهن خپل اولاد ته خپل بچو ته حولین کاملین دو کاله پورا، لمن اراد دا حکم د هغه چاره پاره دی چې هغه غواړي ایتم الرضاعه چې پوره کی مده د رضاعت د پی پوره کی هغه مده د پی ورکولو، نو چې پوره مده پی ورکوي نو هغه پوره مده سره د حولین کاملین دی، او څوک چې غواړي چې پوره مده نه ورکوي نو هغه حکم رسو روان دی. دریم جمله الله تعالی ذکر کړي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وعلى المولود له او په پلار د بچی باندې، مولود له څوکی پلار، مولود له د چا چې دا بچی دی، نو بچی د چای د پلاری، نو لنډه معنا د څه کوي، وعلى المولود له په پلار د بچی باندې رزقهن، واجب دی خوراک ورکول د غزنانو توکسوتهن او جامه داغي، بالمعروف په د عرف مطابق، بالمعروف تفسیر جلالین دی کہ معنی کړی دا بالمعروف بقدر طاقته، و نور آیاتون سره جبیا تطبیق کې نورستو ودا راځي چې علل الموسع قدره وعلى المقتر قدره، په مالدار باندې دا غي د مالداري مطابق او په غریب باندې دا غي د غریبۍ مطابق. نو تفسیر جلالین وچال ته کې دا معنی کې او الله ذکر کړی دا بالمعروف بقدر طاقته د خپل وس مطابق خبر او اخلاص کا، او په دې کې د شریعت داسې یو حکم نشته چې هغه خاص تعین کړی دی. نو معنا دا شوله د دې جملې مطلب دا شو کله چې یو زنانه خپل بچی ته پی ورکوي، نو دا بچی اصل کې د خاوند دی، خاوند د خاوند بچی د زنانه ساتي، نو دغه زنانه د خوراک خیال ساته، دغه د جامه پیزار خیال ساته، ستا بچی ساتي کنه، دا سینه چې صرف ټول عمر په حساب خوري او بس وی چې بچی را لساته، د خپل وس مطابق چې الله د مال درکړي د خرچ په وکړه، ځکه ستا بچی ساتي، او څومره چې زنانه خو خوراک کوي په مده د رضاعت کې، نو ستا ماشوم ته پی زیات یې هغه به خو ساتلی شي. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس دا دریمه جمله ده، او په دې کې الله تعالی ذکر کړی دی په دې آیات کې، په دې جمله کې اشاره ده چې دا غا نفقه او دا کسوت جامه او پیزار چې ورکولی، نو په دې کې د چا حالت له اعتبار دی، نو الله تعالی په دې کې غ حالت ته اشاره کوي، لا تکلف نفس تکلیف بنشي ور کېدلای هیڅ یو نفس ته الا وسعها، مگر په مقدار د طاقت دغه باندې چې خاون څومره وسته د حق مقدار باندې وسته ته تکلیف ور کېدلی شي. د خاون دا وسته ده چې په هفته کې یو ځل زنانه لغوه خراوړي، رضاعت په موقع ده وسته یو هفته کې لو لغوه خراوړي، په میاش کې وسته میاش کې راوړي، په دویم ورځ شته لري دویم ورځ دی راوړي، د هغې سره دې میوه راوړي ولا فروټ دې ودر راوړي، وس شته لري ښه مالدار دی، نو په دویمه درېمه میاشت کې ولا ښه جوړه جامه جوړه کړي، وس یې ډېر نشته لري، نو په دې اوړي کې دې ولا یوه جوړه کړي، یوه ولا په جمعه کې جوړه کړي، ستا بچي ساتي نو په تا باندې دا حق دی کنه دا به کې. دویم قول په دې کې مفسرین دا لري چې دا آیات چې دا عام دی، لا تکلف نفس الا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نشی ور کېدلی هیڅ یو نفس ته مگر په قدر د وسته هغې باندې. الله تعالی داسې احکامات نه دي فرض کړي چې هغه چا په وس کې نه دي، یوازې د رضاعت مسله نه ده چې زنانه دغه ورکوي یا خاوند ته خرچې مسله نه ده، عام احکامات الله چې مونږ او تاسو باندې کوم احکام فرض کړي دي نو دا زمونږ او ستاسو د وسې دي. مونږ الله وی وکړه په ولاړه باندې نشي کولی، په ناسته باندې وکړه، په ناسته باندې نشي کولی، په ډډه باندې سم لوی کا، په دې باندې نشي ستنې ستوخ سم لوی کا، دغه غسل نشي کولی او دس نشي کولی، تیموم وکړه. نو لا تکلف نفس الا وسعها، الله داسې احکام نه دی را لېږلې چې هغه ته نشي کولی. لا تزار والده بولده بولدها ولا مولود له بولده، لا تزار ضرر بنشي ورکولی والده مور د بچی ته بولدها په سبب د بچی د هغې باندې. دا وسلورمه جمله الله تعالی ذکر کوي، مور د بچی ته تکلیف د هغې د بچی په وجه باندې نشي ورکېدلی. مانا دا شوله چې زنانه د هغه انکار کوي نو دا بچی خو د دې خاوند دپاره ساتي، یا هغه بالکل طاقت نه لري، ډېر زیاته ضعیفه ده او بس تا پسې ډانګې ورغستې ده چې نه دا بکې خامخه د هغه وس نشته دی یا پۍ نشته دی، نو بازار نه در راوړه کنه، یا بله وروسته مسله ذکر کېږي، بله د پیو مور ولا ونیسه، د پیو مور د شاودو مور ولا ولا ونیسه کنه، بله زنانه ته وایه زه به در 3000-5000 روپۍ در کوم د میاشتې د مالی بچی له پی ورکوه. نو دا خو د الله احکامات دي، دا خو داسې نه ده چې بس ته په یوې پورې ونختې او بس بیا ونخلی، نه نه په یوې پورې ونخلی بس نه کېږي نه کېږي کنه. یا دا چې زنانه تا ته وایي چې ستا د بچی له پی ورکوم خو لیکن اجرت دنه غواړي، وی مال بسنه سه اجرت را کې خرچه خو دغسې ده چې دغه دنه درته یینې، نو وی اجرت بر الله کې، نو سنه سه اجرت ولا ورکه کنه، څه لګ لګ خرچه ولا ورکه دې ته جیب خرچه وای. اشرف علي تاني رحمت الله علیه لیکلی دي دا برته یو بل خبره وکم، زه وی زنانه د پاره یوازې خرچه خرچه خو دا واجب ده په خاون باندې، دې دا خاون ځکه وای در کور سردار دی کنه، دا چې ارڅه خزه کینو دا به کې بیا مشر د سر پاره شو کنه، خو دا مشر دی. نو اشرف علي تاني رحمت الله علیه لیکلی دي یوازې په زنانه باندې هغه نفقه واجبہ په خوندان باندې لازم نه ده، بلکې مونږ ته پښتو کې جیب خرچه او جیب خرچه مغیر لګور کول پکار دي. کله به بعضې د هغې د ستوره سیره پوړه راوړي دي، بس دغه هغېږه اوبه پکې اچوه هغېږه او بیا په خوا خورئ، یا چې دی دغه نګولی دی او دغه چی چینی دي بس نور چیرې په قرار دي. زنانه کېدای شي هغه یو څه به د هغې په کار وي، او داسې څوک میلمه راشي چې د هغې زړه دې ته کړېږي چې څه شی وله واخلي، یا پلانی خپل خپلوان کور شي غم خادي شوی د یو څه شی وکي دغه خوشحالۍ هغه خپل دغه پی وکي، نو لږ څه جیب خرچه ولا مور کوه کنه، یوازې خو دغه ډوډۍ نه ده، دغه ډوډۍ خو تم خوري به دغه کې، خو بیا چې سړی سړی ته وی نو بس چې چرته ځي غم خادی له نو گاڑی ویډه کړي ډیګۍ ویډه کړي ټوله داسې خو دا زنانه غریب ده، داسې په میاش کې یو 1000-2000 روپۍ ولا سي ورکوي چې طبیعت یې برابرۍ د خپل بچو یا سره کې اخلي، یا تا ته ویلې نشي بعضې زنانه خو دغه ضرورت دي کنه، یو داسې شی به چې تا ته بغاډ ویلې نشي. نو دې د کې الله تعالی دغه ویلات او ضار را والدتون ضرر بنی شي ور کوله مور د بچی تابع ولدی ها په سبب د بچی باندې، ولا مولود له او نو پلار د بچی تابع ولدی هی په سبب دری بچی باندې، وس د خزم بل کار نشته ری وي بچی د ساتم راوړه هغه وس نشته ری هغه د ورځ د ورځ 300 روپۍ ګټي او دا وتوي چې د ورځ یو مار 3000 راکې، نو اوس بچی دې نه دی راوړی خو بس دغه دی اوس بچیری خاوند کور نه شړی خو تب لږه گزاره وکړه خاوند یې موکي. وعلى الوارث مثل ذلك او لازم ده په دغه وارث باندې مثل ذلك بشان د خرچې باندې ریس، مطلب دی ځان په دې آیات باندې پوهې کوي په دې جمله باندې، دا پنځمه جمله ده. وعلى الوارث د وارث نه مراد چیرې صحیح قول په دې کې دا دی، غوره قول په دې کې دا دی، امام زحاک رحمت الله علیه ذکر کړی دی امام قرطبی او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ پدی کی شپگ اقوال ذکر کری دی تدی وارث نہ مراد سوک دی دی ذکر دی آیات مطلب سر دی جملے نو چ شپگ وسوا یو خو بیا بن نرس گڈڑ سی خو شپگ پر ایک دی یو تز دکای سی یو زان پی پوی کی و دی دی کی مراد دی نہ مرضع تی مراد دی دغه پی خولن کی ماشوم تی مراد دی نو وال الوارث نو دا وارث ته چا دی دی سم مطلب شو میراث خور دار چا دی نو زان پوی کی د دی ماشوم پلار چری پدی مود کی اوپات شو بچے پیدا شو یو میاش دو دری میاش تیری شو لپلار یو پات شو وسلاړ وس خوچره الله تعالی ویل پر زنانه باندې مصرف کوي وس پدی زنانه باندې خاونه خلار دری بچی پلار د دنیا نه لار رسخت شو وس پدی زنانه باندې بدا خرچه څوک کوي نو وعلى الوارث پدغه پي خورون کی ماشوم باندې چې دا وارث دی دغه خپل پلار نامي ست ذالیکا پد په ذمہ باندې ملزم دی پشان د خرچه باندې چې دی پلار بکواله ری پلار بکواله نو خو ماشوم دی دا پر خپل مور باندې څنګه خرچه کوي نو خرچه دا کوي چې ته په میراث کې مال پاتې شوی دی کنه نو دا به دغه نه مصرف کوي وعلى الوارث په وارث باندې چې دغه پي خورون کې ماشوم دی او د دې پلار پات شوی دی او د دې مور دغه صفات شوله نو اوس په دې ماشوم لور کوي نو د دې مال د دې مال چې د دې ماشوم چې څومره برخه په دې مال کې ته ملاو شوی دی نو د دې په دې مور باندې به دغه نه خرچه کیږي مثل ذالک لکه سرنګي بچ څنګه د دې پلار خرچه کوله نو په هغه مقدار باندې د غریبۍ یا د مالدارۍ یا متوسطه درمیانه د هغې په مقدار باندې به خرچه وسه دی د مال نه کیږي فان ارادا فصالا وس هغه بله مسله مې درته ویلې دا بله جمله خبره باندې به انشاءالله پوه شوی دا شپږمه جمله ده اوس چې دی د کاد دو کالو د پوره کېدو نه مخکې د ماشوم د تینه پرې کوي پی ول نه ورکوي نو اوس په څنګه مسله فان ارادا که اراده وکړله که غوښتله دې دواړو فصالا دا پوینه د پریکولو د دغه ماشین د درغه ماشوم عن تراضی منهما فرزامنتیا د دې دوه باندې وتشاورین او په مشورې کولو د دوه سره فلا جناح علیهما نو نشته ری ګناه پرې دوه باندې مخکې ماته استویر لمن اراده ایتم رضا یعنی دغه حکم درې دوه کالو دغه چاره پاره دی چې هغه غواړي چې پوره مده د رضاعت ورکی وست دوه کالو نه مخکې د تینه پریکې ماشوم نو بیا به خزو خوندونه مشوره وته وکي خزو چې نو رقم زوره شوی یم پای رب کیوم نشتره زعی پا کیگم دا بیور دینا بلی تا دا ماشوم اس خده دا خوراکم کولی شی او یا چه کور کی دا غواگر بیزم شتره دا پایم پورا کیگی نو او دا موسمم خده دا ماشوم نخرابی خپل میند که مشوراو کی بس کین استل مشورای وکلا پای سلبو کی شیاب سی دا نو بیام دا سینه چه بس پا ننانه ورد بانی دا ماشوم زلو چوی و بس ننه پریک قلار بانی لگه نور کلا پا ورس کی لس دل چره ماشوم تا پای ورکی نو اس پا یورد بیرا کم کی نه ہوتا په بل ورځ باندې دا بلګ لګو جاړي خیر دی لته متي وو هي بیا به په مليسي په سیم بیا خینه وړي چې دا جاړي یالته کې په یو نه پرې کړه دې کړه لګ انتظار به تو کوي بیا یو په بل ورځ باندې وچره وکړه ته ولور کی بل ورځ باندې بیا 15 په قلار قلار باندې خو لګ و دی وخت کې بیا خرچم به ماشوم باندې وکړي چې لګ لسی شیان و دراوړي چې اگر ارجت جاړي نه فإن أراد فصالا نکه اراده وکړه دوانو د پېد د پېونه د دې ماشوم د پرې کولو عن تراض منهما پردامن تیر دوانو باندې وتشاورین او په مشورې باندې فلا جناح علیهما نشته ری ګناه پر غدوانو باندې چې بس دغه یو کې دغه کار په مشوره باندې بل جمله الله تعالی ذکر کوي ومه جمله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم او که غواړی تاسو چې په یو ور کولو مال مور ونی سي اولادکم د خپل اولاد د پاره ان تسترجعو د پيو مور ونی سید خپل بچیله مرجعه ته ویل کی پي ورکون کی مور نو یو هغه مور در ماشوم چې ماشوم دی پیدا شوی دی اول د پيو مور ده نو که تاسو غواړئ چې خپل ماشومان د پاره ونی سي د پرو د پيو ورکول مور د شاو دو ورکول مور فلا جناح علیکم نشتره گناه په تاسو باندې اذا سلمتم کله چې پورا ورکوي تاسو ما آتیتم هغه شی چې مقرر کړی وي تاسو بالمعروف د عرف مطابق بالمعروف دل کې مراد عرف ته مراد دی د معروف نو مراد څه دی عرف ته مراد دی نو دا ومه جمله شوله زنانه خپل کمزوري ده او دا سی وای چې بل زنانه بر دیره پاره ونی سو پر رضاعت باندې هغه بوله پي ورکی نو که یو زنانه دا هغه وای زبه ول اسی ورکوم زه زما دا بچی زمام پغې کې بچی دی بس دا چې کله جاړی وګې شوی یا په کور کې تندار دی ورندار دی بل یو زنانه ده بس خو د خپل لور کوم شاو دشتره پوره دی نو هغه دې مور کې هیڅ خبر نه هو کو وس هغه دې وای چې دا خو څه ما بچی نه دی ستاده ستانه پیدا شوی دی زول پي ور کوم خو ته چې ول د بازار نه پي راوړی پاغي باندې 15,000 مصاری پر دی نو مال خیر دې درې سلور زره راکوه سره ماشوم بل ساتم نو الله چې کوم لوز مسروک جب مسروک لما اتیتم هغه چې مونږه کړی تاسو نو بالمعروف د عرف مطابق اسنه چې هغه وسوي چې مال شل زر روپے نو شل زر په معاشره کې بدلک معلوماتو کې چې دا څنګه حال لے نو داغي مطابق کار به وکړل شي د عرف مطابق اذا سلمتم دې دې کې دا ذکر شوی دی سلمتم کله چې ورکوي تاسو هغه لره نو وی بالمعروف نو مراد دار چې عرف مطابق او دیم علماء ذکر کړی دی د شریعت مطابق چې غټال مټول کول به دی کینی دغه سی بالمعروف دی شریعت مطابق چې هغه مدتی شرعیه چې کوم دی دغه نه بیزیات نو ورکي اسنه چې تام زرانه مندلې د وسو ته چې درې کال ول ورکه په یسلور کال بول په ورکه نو دا لوی سنده ته جوړ شوی دی بیا هم د زرانه په خوري نو دغه نه بلکې مدتی شرعیه چې کوم مقرره شو دی دو کال بس داغی پا مقدار بانی بس خبر بخلاص شی بل جملہ اللہ تعالی ذکر کئی واتقوا اللہ اتم جملہ دا واتقوا اللہ یرکوی دا اللہ تعالی نا واتقوا اللہ واعلمو پویشی ان اللہ بما تعملون بسیر یقینا اللہ تعالی پا کارون مانی جتاسوی کوئی لدن کرے داغا نہم جملہ شولا اللہ تعالی وی تاسوی کم کارون کوئی اللہ تعالی پاغی بانی پوئی گی نماندا شورا چی شریعت خلاف مکوئی کنا اللہ تعالی مینی اللہ تعالی دبانی عالم دے والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا و یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا دے آیات کی دیار لسم امر اللہ تعالی ذکر کئی مسئلہ دا عدت دا وفات او مقصد پدی کی اجتناب دے جاہلیت دا طریقین پا عدت دا وفات کی کل چی او زنانہ دا داغی خاون و پادشو نو دا غی دا عدت مسلی سلی پا جاہلیت کی پاغی کی دیر ظلم زیادے کی دا پا زنانو باندے اللہ تعالی دا احکامات راولی گا گرد سمک کوئی دا شریعت تابع دا شریعت تابع شی واللزین اتوافون منکم واکسان چی مرشی او پاد پرلشی منکم استاسونا توافی ستوالے کی جسات واغستلشی بس پورا واغستلشی نو مړی تا متوافقه کولې کیږي چې هغه خپل عمر او خپل رزق هغه ارسي پوره کړی پوره یې خوړلې نو دیو جن او تولې کیږي یتوفا او نو تدی کړو و یذرون ازواج نو فریق دی خپل بی بیانې یتربس نویان پوسهن نو انتظار وکي په خپل ځانونو باندې 14 و 10 سلور میاشتې او لسره دی سلور میاشتې او لسره دی انتظار وکي خاونه وفات شوی دی ته ولې کیږي عدت د وفات یہ تربس نہ انتظار و کئی سمانا دا نہ تفسیر سمرقندی دی انتظار دو معنی بیانی کڑی دی یو دار چے لا تزوجنا یو مانا دا شورا یہ تربس نہ بیان پوسہن نہ انتظار و کئی بخل زانن باندے لا تزوجنا پر سلور میاشتو او لس ورز کی دنن ورچا سر نکاح نہ کئی یو مانای دادا دویم معنی پر کی سم مراد دا انتظار و کئی ولا یخرجنا ولا یتزینا او دا به زینت بنه کئی زینت بنه کئی یت ولایت ازینا زینت بنه کئی ډول سنگار بنه کئی او درې مانج ګرکړی دا وی ولای خرجنا من بیوتهن په مدد عدت کې بعد خپل کور نه بهر تنوځي نو ولی یتربس نه کې درې مانی مراد شولی یتربس نه زنانه به انتظار کئی دا سلور میاشتې لس ورځو کې ورچا سره نکاح نه کئی نو بری سلور و میاشتو لسو رضو کی با زینت دول سنگار بنکی او بری سلور و میاشتو لسو رضو کی با دا کورن با هر تم نوزی دول سنگار بنکی خیستا جامعی اغسطل سترگی طور اول سرخی پودر استعمال اول دا بنکی زنانه گوری دلی خاون دا اپات نورستم بری زنانه بانی دوم را احترام دا خپل خاون پا کار دیخوا دا شریعت دی بس دا اللہ تعالی دا دین دا سی او عجیبه قانون را لگل دی چه دی خاون پسی بتا سلور میاشتی اللہ صورتی دسی بتا خفای چه نوی جامعی بم ناغوندی دول سنگار بم نکی دا کور نو با هر تم نوزی دا بل چا سر بنکام نکی خفا بناستای پا کور کی پریشان بناستای دا پریشانیستا پا حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا هیچ یو مومین دا پارا جائز نلی چه پا مڑی باندی دا دری ورز نزیات غم خکارا کی سوک چه پا اللہ بان ایمان لری دا دری ورز نزیات غم نخکارا کی پا مڑی باندی پلار دیو پات شو دے مور دیو پات شو لور دیو پات شو درے ورے تیری شو لے تولیاں مولاں غونڈے کئی بیا کسو کرات لے راضی دی خو بس تا غم غ صورت به ختم کلاڑ سے دکان دے وسا غیل خپل پٹے دے اگہ کا بس خو سیوا د زنانہ نہ چی خاونے پات شی سالور میاشت ل صورت دے بڑا پریشان ای دا غم تیری فاذا بلغنا اجلهن نو کرے چ اور سی گی دیو کرے چ اور سی گی دیو نیٹی خپل تا فلا نیٹی تا ور سی گی خا خاونه خو پات شوی دی مانا چې نیټه یې پوره شوله پیدا بلغنا اجلهن نو کله چې ورسیږي دی نیټه یې خپلې ده سلور میاشتې لس ورځې پوره شولې فلا جناح علیکم ننشتې ګنا پتا سوانې فیما فعلنا په بارد هغه کار کې چې کې د غزنانه فیان پوسهین د خپل ځانونو فوارکی سلور میاشتې لس ورځې تیر شولې دی یار په صدر د پاسه خور کړی دا خو زما کونډه ده بس کوي زما خو یو کچ په غی کې بچی زوی ده بر الویږي دا بوت په نکاح کوم الله سو ویل فیصله رته الله وراول الله حاکم ذات ده الله رته سي فیصله اوري او کدا چا ونه منل نو الله تعالی به دی اډوکی وری په قیامت کې مات کی الله وری په جهنم باندې بیاسموي الله وای چې څلور میاشتې له سورې زنانه تیرې شولې کونډه زنانه ده وستاره پر دا حق نشته رې چې دا د خپل ځان په واره کې کوم فیصله کوي چې تای منه کې دانه شي کوله فيما فعلنا في انفسهن ردې سمانه ده چې دا سکار کوي ایماندار شولې چې او دا خطاب دی اولیاء او د زنانه او ته دا غي ته خطاب دی ماندار شولې ځان بل چیرې نکاح کوي چې سره بل چا سره نکاح کوي ته نشي منه کوله نه لیور منه کولای شي نه خپل سخر منه کولای شي او نه خپل مور او پلار منه کولای شي او دغه سی علماء لیکلي دي فيما فعلنا في انفسهن څلور میاشتې لس ورځې تیرې شولې زنانه دا نوی جامع واغوستلې ډول سنگار یو کا اوس د تا بد الفاظ بوته نو چې ته د سیده سیده دا چل لیکړې بس هغه پابندي تیرې شولې لس میاشتې څلور میاشتې او لس ورځې تیرې شولې او دغه سی علماء ذکر کړی دي فيما فعلنا في انفسهن بیا د کور نه وځي د کور نه بیا وتلی شي نو بیا صحیح د ضرورت مطابق چې وځي بس ودي وځي کنه څه خبره خو بیا نه ده او یا دا چې اوس هیڅ څوک نشته رې ځان له داسې د یو کارو کسب بندوبست کوي چې هغه په شریعت کې جایز وي نو اوس ته منه نشته رې بس دا هر څه کولی شي د شرعي حدودو مطابق د هر څه بیا کولی شي ډول سینګار هم کولی شي د بل خاون هم کولی شي او دغسې د کور نه هم بیا وتلی شي دا ورته جایز دي د کور نه را وتلو معنا دا نه ده چې تاسو وایئ چې مولوی صاحب ویل چې بیا دې وځي بیا دې په ملکونه دې بیا پناکوي بازارونه دې ګرځي نه هغه مخکې د عدت چې کومه پابندي اوس هغه ختمه شوله ترهی دې د تره کور ته ورتلی شي ترور یې د هغې خواله ورتلی شي بله خور یې د هغې خواله ورتلی شي د مور چې دی ملاقات ته له پلار ملاقات ته بیا ورتلی شي دا خو مخکې پابندي وه په عدت کې کنه هغه پابندي اوس ختمه شوله فإذا بلغنا أجلهن نكره چې ورسیږي د غزنانه نیټه د عدت خپلته فلا جناح علیکم نشری گناه بتا سبان دی اے اولیاء او د خدی فيما فعلنا فاغه کار فبارک چې کې د غزنانه فی انفسین نه خپل ځانونو فبارکی بالمعروف بالمعروف تفسیر جلالین معنا کې بالمعروف شرعا یعنی کم یو شی چې په شریعت کې جایز دی د شریعت نو بیا خپل نو باسي چې کونډه د جوسه ګرځاو ویاسی مس کونډه یم نو کونډای په شریعت نه وخپې دا نو واسي شریعت کې ودان نه پاتې کیږي والله بما تعملون خبير او الله تعالی دې ستاسو په عملونو باندې خبردار الله تعالی ستاسو له ټولو اعمالونو خبر دی مفسرین لیکلي دي په دې کې تحذير دی د غزنانه او تو دغه سي اولیاء او ته په دې کې تحذير دی یاره د دې کې دم کیره ک اے خلکو ک تاسو ردی کونډې زنانه سره ظلم زیاتې او ک الله پاغي باندې خبر دی نو اے کونډو ک تاسو له شریعت نه خپې ويستلې الله دې باندې خبر دی الله دې به فریګ دینه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم دی آیات کې الله تعالی سوار لسم حکم ذکر کړي او دا ذکر شوی دی په دې د هغه زنانه چې هغه د کمی زنانه خاونو پات شوی دی کونډه شوی ده نو په دې خطاب کې د عدت په عدت کې د دوو چیزونو نه اجتناب کوي او د دوو چیزونو اجازت دی دا دو نه اجتناب کوي او دو اجازت ده دا سلور مسلې شولې سلور خاص آسان سبق ده کله چې زنانه په حالت د عدت کې ده نو اول دار چې په حالت د عدت کې نکاح نشي کولای یو خبره شوله دویمه دار چې اول نکاح بنه کوي او دویمه خبره یو په پټه باندې ورچا سره لوزم نه کوي یو نکاح کول نه جایز دی په عدت کې او دویم په پټه باندې د چا سره وعده کول سړی دې چلے ته جوړ کړی دی خدای ته پیغام ولیږي چې څنګه چللی دا په عدت کې ده بس ته یو بل سره له وځو کې چې عدت مې تیر شو نو بس بیا به خبر او اخلاص وي الله وایي دا دوه کار د پابندۍ دي دا دوه کارونه ونه کوي یو به ورسره لوز نه کوي په عدت کې او دویمه دا چې نکاح ورسره نه کوي بل پیل دوه د دوه خبرو اجازت شته دی زنانه دا په حالت د عدت کې ده نو خطبه په طریقې د تعریض سره خطبه په طریقې د تعریض سره تعریض په اشاراتو کې وتوي یار زما دغس یو نیکی زنانا تا دغشتر امید دغشتر تمشتر چی اراده میں اتشتر چی دا یو نیکی زنانا سر نکاو کما او داغی چی رتا کم صفات معلومی نو اغا دسی ذکر که لکه چی داسی زنانا یو داسی ندس پا اشاراتو که چی دے دغا شرعان جائز دی او دوی مدار چی پا پزل کی پت اراده و لری اغی تا بلکل ونوی خو پزل کی وسا تا پلانای زنانا چی رے کندشوی دنو کل چی عدت تیر شی نو وزب خطبہ کوما یعنی دا نکاح پیغام بہتا لے گم نو دا دو کارو نجائز دی یو پٹا ارادہ لرل پزل کی چی اخکارای نکی دویم دارے چی دسی اشاراتو کیو تا خبری بشی زنانا دیا سی داغ پا کور کی تلی دا یا چی ری اخپلا بل یو پلوان دا خور دی دا لگری داغ کور تا یا رز ما دا ارور چی دی دسی یو پا مخ بار باروی چی مالا یو کوجدن وکا یو بلا یو نکاح کوما یا بلا دا یا اولا نی دا خو دسی دسی زنانا وی نو وست دا غی چا کم سی پتونی اغا و تاسی واریات کی دسی نو دا پا شریعت کی جایز دی یا پتا ارادا ولاری نو دو کارون جایز شول او دو کارون دا نجایز شول ولا جناح علیکم نشتری گناہ پتا سبانی فی ما عرستم بیهی فی ما فاغا الفاظ ذکر کولو کی عرضتم به چې اشاره کوي تعریض کوي تاسو پاغي سره نو تعریض دا ترجمه چې تاسو کوي چې پاغي سره تاسو تعریض کوي نو طالبان به په پوهه شي علما به پوهه شي تعریض ته ویل کی نو دا خلق به شي فيما عرضتم هم عربي ده تعریض هم بیا عربي ده فيما نشتره ګناه په تاسو باندې فيما فاغا الفاظ کې عرضتم به چې اشاره کوي تاسو په غلفاظ سره زنانو ته من خدمت النساء د غختلو د نکاح د خدونه خطبه ولیکی گی ده نکاح پیغام تا نو چی اشاره تو کی صحیح ده او اکننتم فی انفسکم او یا دغه د نکاح دری د دې زنانه سره د نکاح د خبره پټه ساتي په خپل دلونو کې نو لا جناح علیکم په دې دوه خبرو باندې پتا سو باندې ګنا نشته نه علم الله پویو الله تعالی انکم ستذکرونهن چې تاسو بیا د وای د زنانه ولره الله تعالی په دې باندې پویو چې معاشره کې یو کندو شین اکثر خلک د سی کنه زنانه یادای نو اللہ تر دی دو خبر اجازه درکا چې تعریض مت کولای شي په پټ پدل کې اراده و ساته بس دو خبر من دي ولکن لا توعدهن ولکن لیکن لا توعدهن لیکن وعده د نکاح مکو دا غی سره سرن په پټ باندې په پټ باندې سره لوس کړه د خط دی ور لګل دی چې ګوره چرته چا سره نکاح ونه کیخه الا ان تقول قولا معروفا مگر کوای تاسو وینا د شریعت مطابق چې غی تعریض دی الا ان تقول قولا معروفا من التعريض دغه مخکې چې ذکر پر دغه دوي اشاره ده ولا تعظم عقده النكاح او مپخوي ممضبطوي تاسو غټه د نکاح حتا يبلغ الكتاب تر دې پورې چې ورسیږي هغه عدت پر اسکلې شوی اجله خپل اخیره نیټه ته نو دوه خبرې من شولې ولكن لا تواعدهن سرا په پټو سره لو زم کوا او دویم لا تعظم عقده النكاح په عدت کې دنه نکاح متړه نو دو خبری جائز شولی او دو خبری منع شولی بس دی آیات خلاصه سلور مسئلی شولی حتی یبلغ الکتاب و اجل تردی پوری چه ورسیگی اغا عدت پر از کرلی شوی اجل هو خپلی اخیره نیتی تا ورسیگی اخپلی اخیره نیتی تا ورسیگی دلده که دا کتاب پا مانا دا مکتوب سرده یعنی اغا عدت پر از کرلی شوی چه اغا اخیر تا ورسیگی وعلموا فوي شيء ان الله يعلم يقينا الله تعالى فويغي ما في انفسكم با خبر بن جستاس پزلون کړي فحذروه نو يره وكيد الله تعالى نه ستا پزل کې کوم راضي نو الله تعالى پاغي بن فويغي نو ده الله تعالى نه و يريغا ده الله تعالى نه يره وك فحذروه الله تعالى نه يره وك مفسرين لیکلي دي فحذروه ده هو ضمير چا تراجي دي الله تعالى تراجي دي او دې لیک په عبارت کې تقدیر دی په حضرو عقابه د الله تعالی د عذاب نه ویریږي د الله تعالی نه ویریږي د الله تعالی د عذاب نه ویریږي پر دې ځکه چې کوم خبره راځي الله تعالی په غیبانی عالم دی وعلموا فوي شيء ان الله غفور حليم یقینا الله تعالی بخنه کون کې ری سورناک ذات دی نو په حضرو کې د دې آیات لاندې مفسرین لیکلي دي ال ایمان بین الخوف والرجاء په حضرو کې اشاره شو له خوف ته او وعلم پوی شی ان الله غفور حلیم په دې کې اشاره شو له امید ته د الله تعالی نه امید هم ساته او د الله تعالی نه یری ګوم ډیر زیات د دیو جنا د عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راغلی دی وې د الله تعالی نه دومره یری ګم دومره او د جهنم نه دومره یری ګم کچرته قیامت کې الله تعالی اعلان وکړي چې راټول خلق به جنت ته دی یو کس به جهنم ته دی نو زه دومره یری ګم چې کېدې شي دا یو جهنمی زایم او دا الله تعالی نه می دومره امید دی ک الله تعالی اعلان وکي چې دا ټول خلق به جهنم ته یو یو کس به ودی کې جنتی په الله نه امید دی چې دغه جنتی زیم. نو ال ایمان بین الخوف و الرجا دا الله نه به ډیر زیات ډاډه کېږي به هم نه چې بس که یم خو هم زیم او ورپورې وته یم او ډیر زیات به یریږي هم نه چې بس لاړ وس غرق شو نه د الله د الله د رحمت امید هم ساته چې الله تعالی به مې معاف کړي مړه مسلمانان یو او د بیا چیرې مشرکان نه یو بیدینه نه یو بدعتیان نه یو الله تعالی به معاف کړي نو د الله تعالی نه به امید هم ساتي او یره به هم د الله تعالی نه ساتي. الله تعالی دې زموږ استادو دغه ایمان نصیب کړي. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی رستو ان شاء الله دا واقعیا که ژوندیو او د غزې ته روغ سالم ورسیدلو سوره یاسین کې به ان شاء الله دغه بیا مرشی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یوځے کې منځ کې په جمعات کې نماز خوتن منځ دی مسخوتن مونږ یو کا خلق لاړل د جمعات نه امام سیب رحمۃ اللہ علیہ چیرې په خپل زیبان ایثار دی کیناسته کیناسته آن تر دې پورې سحر مؤذن ناغه اذان کوي بیا ګور یا قبوډا سره ناشته پخ دی باندې تسې وړ قوې ایثار شوه دی ته خبرې کنه سکه جمعات کې ناشې ته بس هغه ته بس چې ایثار شوه دی اذان وکړو څه خبره ده. مازین چې کله وکتل د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د ګیرې نه اوخ کې بیدلې دي لاندې لمنه ډکه شوې ده داغې نه لاندې چې ریزمه کې لمده کړې ده دومره جوړه دي. مازین ته خیر خو به یې څه چل شوې ده نو دا دغه ته وایي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته وایي وایي ته بیګا ما سلطان په مانځه کې وی کنه وایي اومه وایي دا راته یاد دي چې امام په مانځه کې کوم آیاتونه ولوستل وایي هغه راته یاد دي سوره یاسین یې ولوسته نو سوره یاسین یې ولوسته او ته بیا تلی بیغمه پروت یې دا آیات اولوست کنا وامتاز اليوم ایها المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان دا آیات لوستلو کنا وی اولوستلو نو چې لوستلو نو بیا څنګه وځکې دي چې الله دا اعلان وکړي قیامت کې چې اے مجرمانو درې مسلمانان نه جدا شي مجرمان به جهنم طرف ته روان شي نو دا غیر مجرمان به جنت ته روان شي. نو ما دا جړل چې زو پرې مجرمانو کیما چې زو جهنم ته ځم ما ته دا اعلان کیږي کنه زو دې نور سره یم مونږ او تاسو ته خو که هر څه ویلی شي د قرآن مراته ویلی شي نو ډیر خلک به داسې ومي چې دا آیاتونه د احکامات بیانېږي هغه به وایي چې یار داسې مشکل یې مونږ ته جوړ کړی دی که نه یارکه د الله کلام او د الله په دین کې مشکلات نشته دی د الله بندیانو که به دې قرآن باندې معمل وکړه که نه دنیا او آخرت به زمونږ ټول ښایسته شي او مونږ به چیرې دا زندګي به هم د خوشحالۍ او د نعمتونو پراخه زندګي مونږ ته میلو شي خو مسلمانان دا پریخی ده. نو علمو پوه شي ان الله غفور حلیم یقینا الله تعالی دې بخنه کوونکی رحیم رحم کوون حلیم الله تعالی صبرناک ذات دی.